राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 मई 1995 को शाम 4 बजे गीता वन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। वर्ण आश्रम का ध्यान न रखते हुए शादी करते हैं तो क्या करना चाहिए? वर्ण धर्म का ध्यान नहीं करते क्या करते हैं? शादी विवाह दूसरी जाति में तो उनका क्या करना चाहिए? कुत्ता कोई जाति होती है? कुत्ता ब्याह जाति देख करते हैं क्या? गधा जाति देखते हैं? सुअर जाति देखते हैं क्या? ये बात इंद्र हम कहते हैं तुम परिवार नियोजन मत करो, गर्भपात मत करो, मन तो है नहीं उनका दशा तो यही होगी। आ रहा तो रात यही चंद्र का वह है दशा तो यही हो सी मानते है नहीं मेरी। फिर भी इतना अत्याचार करते हैं, इतना पाप करते हैं, घोर अन्याय करते हैं, साधुओं को ब्राह्मणों को रोटी देते हैं, महान अन्याय कर रहे हैं, उनकी दशा तो यही होगी और जयवड़ ऐसे ही होगी। आपने कहा कि अभ्यास से कल्याण नहीं होता तो गीता जी कैसी बात कहे? अभ्यास से कल्याण नहीं तो कहा ही नहीं, उम्र भर में कभी नहीं कहा। अभ्यास से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, कल्याण नहीं है तो कौन कहता है? अभ्यास में जड़ता की सहायता लेनी ही पड़ेगी। आप जितने वेदांत पढ़े हुए हो मेरे साथ बात कर दो खूब खुली। अभ्यास में जड़ता की सहायता लेनी पड़ेगी ही, बिना जड़ता की सहायता कोई अभ्यास करके बताओ? जड़ता की सहायता चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती। बोलो खूब खुला बिल्कुल निशंक मेरी बात सुनो। क्या कहता हूं मैं तो ऐसी बात बता सकता हूं बढ़िया, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, पर तो आप सुनने को तैयार नहीं। आप सुनने को तैयार नहीं, जब शंका करते हैं अभ्यास कल्याण नहीं होता है। फिर क्या कहें? बस यही बात, अभ्यास तो गीता जी में अभ्यास की बात बताई है, बताई तो रामायण गीता का पाठ करना नाम जब अभ्यास में नहीं आता है क्या? बताई है तो मेरी बात मत मानो, गीता रामायण की मानो, भक्ति के 4 साधन 12वें अध्याय में बिल्कुल मत मानो मेरी। कहाँ बताई है? आप पूछते हो तो एक माफी मांग लेता हूँ, क्षमा मांगता हूँ सबसे, हृदय से चरणों में माफी मांगता हूँ। आप गीता जानते हैं मैं भी जानता हूँ, आप गीता सिखाते हैं मेरे को, बताओ कहाँ लिखा? क्या मेरी दृष्टि में वो नहीं है गीता का श्लोक? अभ्यास दुकान तेरे व्याघ्र निगृह थे अभ्यास आद्रम थे तेरे दुकान तिलगत थे। क्या मेरे को पता नहीं है जो मेरे को सिखाते हो? अभिमान की बात इस वक्त माफी मांगी है, ये अभिमान की बात है, ये उचित नहीं है मेरे द्वारा करना। इस बार सबके चरणों में नमस्कार करके माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ आपसे। बोलो अभ्यास बिना जड़ता की सहायता के आप कर सकते हो। कोई बोले आप में से अच्छे से सविद्वान बोले। करता को समझेगा, करता प्रश्न करता आप ही है और कौन है। उस बात तो मैंने कह दिया, अभिमान की बात कही। अभिमानी आपको क्षमा मांग कर अभिमानी बात कही, मेरे को गीता का प्रमाण दिखावे तो क्या मैं गीता जानता नहीं हूं क्या? क्या मेरी दृष्टि में अभ्यास शब्द याद नहीं है क्या? एक अभिमान की बात बताऊं, हनुमान जी महाराज मुंद्री ले गए तो मारवाड़ी कहावत है, कहीं लंका ने मुंद्री बतावा है, लंका सुनि सुनने रही, कहीं लंका ने मुंद्री बतावा है, मुंद्री बता मारे मुंद्री है सुनि सुनने रही है, क्या बताओ? ये कोई बोल का दे अपने अधिकार की वस्तु व्यक्ति के अलावा दूसरे व्यक्ति वस्तु को क्या भगवान के अर्पण किया जा सकता है? दूसरे कैसे किया जाता है? अपने किए जाती है, दूसरे भगवान को अर्पित है, करो भैया भगवान की है वो तो आपने छापा मार रखा है। देखो एक मार्मिक बात बताऊं, आप भगवान के अर्पण करते हो तो आप अपनी मानते हो, भगवान का तो एक कण भी नहीं रहा संसार में। आपने अपनी चीज अपनी मानी, जितने स्त्री पुरुष अपनी मानी अपनी मानी, पौधे अपनी मानते हैं, कीड़े अपनी मानते हैं, जंतु अपनी मानते हैं, अपनी मानते हैं सभी, तो राम जी के लिए तो जय राम जी कुछ नहीं रहा, क्या रहा बताओ? राम जी बैठा घोटो पर आश्रित बोल कर जय राम जी। आप अपनी मानते हो तो राम जी के हाथ क्या लगेगा बताओ? कोई बताओ, बताओ क्या कहते हैं? राम जी मालिक है, राम जी मालिक वही कह सकता है जो अपने नहीं मानता, अपने कुछ भी नहीं मानता, वो कह सकता भगवान की है भाई। आप अपनी मान अपनी मानते हो उसको कभी अधिकार नहीं है भगवान के, संसार भगवान का मालिक भगवान है, कोई नहीं कह सकता, कहते तो झूठा बोलते हैं। आपने ध्यान दिया नहीं मेरी बात पर, काटो मेरी बात, वो प्रश्न करो शंका करो। भक्त लोग मिठाई के दुकान पर जैसे मानसिक ठाकुर जी को उसका भोग लगाते हैं तो वो मिठाई पर उसका अधिकार तो है नहीं, मन से कि महाराज आपके भोग लगाओ ये थाल, आपकी चीज का आपका अधिकार है, कितना दिन रखोगे आपकी चीज पर, आपका अधिकार कितना दिन रखोगे? छापा मारा छापा जबरदस्ती की है, मेरी है ये है तो आप अपनी रख लो, अपनी मर्जी मुताबिक रख लो, रख लोगे मर्जी मुताबिक बना लो, बना लोगे मर्जी मुताबिक जैसी जैसी जैसी वैसे वैसे रख लोगे। है किसी की हिम्मत कि अपनी वस्तु को आप अपने पास रख लोगे सदा के लिए? किसी की हिम्मत हो बोलो तो दीम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पय, आपकी वस्तु स्वयं स्वरूप आपके लिए समर्पण करता हूँ। छोटा छोरा एक चाबी लाकर बाप के हाथ में देता है, इतना बड़ा हो जाए, क्या छोरा कहाँ से आया, चाबी कहाँ से आई, घर कहाँ से आया, आंगन कहाँ से आया, बाप को निहाल कर दे चाबी देने से, इतना बड़ा हो जाए, मैं तो इतना हूं तो इतना बड़ा हो जाए। ऐसे भगवान के अर्पण कर से भगवान इतना बड़ा अपने से, भगत मेरे मुकुट मणि जो भगवान को दे देते हैं सबको, भगवान के इतना बड़ा हो गया। क्या भगवान की दरिद्री तो है, मिलती ही नहीं चीज कोई, बताओ? आपकी मानकर देने के समान कोई पाप नहीं है। पुस्तक में पढ़ा हमने, हमने एक पुस्तक पढ़ा है कि अपनी चीज मानकर देने के समान कोई पाप है ही नहीं, इसके समान कोई पाप नहीं, सब पाप इससे पैदा होते हैं, चीज को अपनी मानने से पैदा होते हैं, बताओ बिना अपनी माने पाप होगा, कोई अन्याय होगा, कोई पाप होगा, बताओ क्या होगा पाप? बातों से काम नहीं होता है, चीज तो अपनी है, शरीर अपना है, मन अपना है, बुद्धि अपनी है, धन कुटिया अपनी है, या भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, मौज को राजी हो जाओ। गोविंद गोपाल की जय। आगे कहते हैं कि संसार मात्र को भगवान के अर्पण किया जा सकता है क्या? संसार बिल्कुल किया जा सकता है, पर अपनापन छोड़ने से संसार मात्र को अर्पण करने की जरूरत नहीं है। संसार जाने भगवान जाने, आप अपना अपना शरीर मन बुद्धि प्राण सूक्ष्म कारण स्थूल सब शरीर भगवान का अर्पण कर दो। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, भगवान का तो आपसे आप है। आपने तो अन्याय किया है, छापा मारा है, वो बेईमानी छोड़ दो। आप शरीर को माने शरीर को रख सकते हो क्या? चार जैसे बना सकते हो क्या? बीमार नहीं होने दोगे, मरने दोगे नहीं? आप बताओ, उस शरीर को अपना मानना क्या न्याय है? ये क्या उचित है क्या? बताओ, कोई बताओ। अपना शरीर था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, अपना कभी नहीं हो सकता। मानते हैं तो बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। खूब विचार करो और मेरी बात को काटो, मैं राजी होऊंगा, प्रसन्न होऊंगा। इस सभा में मेरी बात काट दोगे, मैं राजी हो जाऊंगा, मैं नाराज नहीं होऊंगा। संसार भगवान का है, वही कह सकता है जो शरीर को प्राणों को मन को इंद्रियों को स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को जो अपना नहीं मानता, उसको यह अधिकार है कि संसार मालिक भगवान है। बोलो, आप बोलो भाई। मैं कहूं जो बात है न्याय की, तो बोलो, शंका करो, शंका करो, प्रश्नोत्तरों में अपने फायदा होगा, लाभ होगा। दूसरा प्रश्न है कि एक तो गर्भपात से बचा हुआ हो है? एक तो कोई माई गर्भपात और ऑपरेशन से बची हुई हो, वो हो नई चाहे नीची जाति की, और गर्भपात और ऑपरेशन करवाने वाली ब्राह्मणी, इन दोनों में आप किसको अच्छा मानते हैं? मैं पूरा पूरा समझा नहीं। गर्भपात करती है तो हाँ, एक तो गर्भपात करवाई हुई ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी वो तो रसोई बनाती है, मिश्राणी है, रसोई में उसके हाथ का तो खाते हैं, और एक नायण है वो ये सब नहीं कराई हुई है, तो दोनों में आप किसको? गर्भपात कराने ब्राह्मणी नायण हो गई, अकल गद्दे चढ़ी है बात, कैसे आचार करते हैं? गर्भपात में पापण हो गए तो बात कोई नायण हो गई, नायण गर्भपात नहीं हुई ब्राह्मणी हो गई, अकल कहाँ गई है तुम्हारी? मैंने बड़ा है कि नहीं कुछ? ब्राह्मणी है और गर्भपात नरकों में जाएगी, नायण नहीं किया है तो अच्छी रहेगी। बात यह है, मतलब ब्राह्मणी हो गई है नहीं कहते, क्यों कह रही है कि वो नायण जो है उसको तो वो गर्भपात नहीं कराई हुई है, तो उसको तो रसोई में घुसने नहीं देते, और ब्राह्मणी गर्भपात कराई हुई ऑपरेशन कराया हुआ है तो भी उसको उसको गर्भपात अबार तो हल्की हुई, पर आगे बहुत भारी होगी, आगे इतनी भारी होगी गुरुदान घमसान से टूट जाएगी टाट। अभी ब्राह्मणी घर घर में जो ब्राह्मणी है, नारायण घर में नारायण है, तो वही है, उसे मिट जाएगी। कैसी बात करते हैं? अकल है कि नहीं? उस सत्संग कभी सुना है कि नहीं? साथ कोई पढ़ा है कि नहीं? हिंदू धर्म को जानते हो कि नहीं? शंका करते हैं, बेअकल कहीं के। लाओ बताओ, कहाँ कहाँ की बात कहाँ लगाते हैं? एक दूसरा है कि कोई आदमी हमारी बहन बेटी को धन के लालच में कुछ खिला दे और वह लालच में खिला दे कुछ, कुछ खिला दे, हाँ। कुछ खिला दिया और वो पागल हो जाए, हाँ। तो क्या करें, जैसे मंत्र डालकर पागल पागल करके धन जो गहने पहने हुई थी उतार लिया, तो अब धन की तो कोई बात नहीं, उसका दिमाग ठीक कैसे हो इसका नहीं, मैं जानता नहीं, वैद्यों को डॉक्टरों को पूछो, भूत विद्या जानते हो, मंत्र विद्या जानते हो, टूना टूने करते हो, उनको पूछो। हम तो कहते हैं भजन ध्यान भगवान के नाम का जप करो। देखो मनुष्य जन्म है वो संपूर्ण जन्मों का बीज है, 84 लाख जोनी और स्वर्ग और बड़े बड़े ऊंचे लोक, उन लोकों में जाने का अधिकारी मनुष्य शरीर होता है। उस मनुष्य शरीर से पाप मत करो, अन्याय मत करो, पतन की तरफ मत जाओ, ये मेरा तात्पर्य है। अब आप करो तो हम क्या करें, गायों मारते हैं, गर्भपात करो, खुश रहो। दशा दुर्दशा होगी, शास्त्रों की दृष्टि से मैं बात कहता हूं, महान अपराधी समझना चाहिए, जिसने गर्भपात किया है उसको भले आदमी को मुंह नहीं दिखाना चाहिए, कितना पापी है वो, कितना अन्यायी है। कभी भी और रुचा हो तो भजन में लग जाओ, राम नाम में लग जाओ, रात और दिन, मुंह ना दिखाने लायक नहीं हो मिलता में आओ, भले आदमियों के सामने जाने लायक नहीं हो। महान पाप जो महापाप चार है उनसे दूना पाप, महापाप चार है उनसे दूना पाप, आप मिनखा बैठे लायक नहीं हो, मुंह दिखाने लायक नहीं हो, महान पतित हो, और भजन करो शुद्ध हो जाओगे, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। जाति से शुद्ध इतना नहीं होता है जितना भजन से शुद्ध होता है। कबीर जी भी संतों की वाणी, बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित लोग बोलते हैं, व्याख्यान कहते हैं, मीरा बाई बधू कहते हैं, यह नहीं एक स्त्री है मीरा बाई, वो नाता नहीं भगवान का नाता है, पवित्रता सब भगवान के नाते होती है। यार ये पाप महान पाप है, महान अज्ञा है, महान अज्ञा है। आप कोई बोलो भाई सुना, क्या सुनना चाहते हैं आप बताओ, आप सुनना चाहते हैं नारायण नारायण नारायण। मैं क्षमा पहले मांग लिया फिर मांग देता हूँ, मैं कड़वा शब्द बोलने की मन में आई इस वास्ते क्षमा मांगी पहले, और बोल दिया इस वास्ते क्षमा मांगता हूँ आप, तो आप माफी करेंगे, क्षमा करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, आप हमारे बंदनीय हैं। नाटक में कोई खेलता है तो मालिक राजी कब होता है, जब देखने वाले राजी हो जाते हैं, हमें ताली बजाते हैं फिर लाओ उस नाटक को फिर लाओ, तो देखने वाले राजी हो जाते हैं तो मालिक राजी हो जाता है। ऐसे आप राजी हो जाओ तो हमारे प्रभु राजी हो जाएंगे, आप नाराज हो जाओगे तो हमारे प्रभु नाराज हो जाएंगे। इस वास्ते आप चरणों में क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बुरा लगेगा ऊंचा बैठा हूँ, दंडवत कर लू आप सब, आप बड़े श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, जो अच्छी भावना को लेकर के यहाँ आए हैं, ऋषि के स्वर्ग आश्रम आए, गंगा किनारे आए, आप बड़े श्रेष्ठ हैं, पर अन्याय पाप करते हैं ये ठीक नहीं करते हैं, आपके लिए बड़े नुकसान की बात है, इस वास्ते कहता हूं और बार बार कहता हूं, आप दुनिया को पाप से बचाओ। सत्संग सुनने वाली बहनों को चाहिए, आपके साथियों बहनों को सिताओ, महान पाप के गर्त में न जावे, अपने को पतन में न ले जावे, नरकों में न ले जावे, ऐसी कृपा करो, मेरी सहायता करो, दुनिया की सहायता होगी, भला होगा, नरकों में जाते हुए अटकेंगे, ऐसी मदद करो। यानी कि तुम ही मुश्किल कर रहे, तुम्हें ऑपरेशन कर रहे, तू ही अपने संस्कार, तू ही गर्भ की रात, तू ही अपने संस्कार, ऐसा प्रचार मत करो। ये पीछे पड़ जाती है, पीछे कोई बिचारी बनी न करावे, ये पीछे पड़ जाती है सब, ऐसा मत करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या सुना भाई, ज्ञान में क्या है? ज्ञान में तो आनंद है, भक्ति में अत्यंत आनंद है। तो वो प्रसंग बोले सुबह चला था। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ, सबको तो मैं नहीं कह सकता भाई, सबके लिए तो नहीं कह सकता, परंतु जिनको जिनका मन लगता है तो ज्ञान की बातों में मन राजी ज्यादा होता है कि एकाग्रता से कल्याण के कीर्तन करने में ज्यादा राजी होता है? सबके नहीं कहता, जो पात्री नहीं है उनकी बात में नहीं कहता, पर जिनका हृदय शुद्ध है उनको ज्ञान की बातें सुनावे और एक कीर्तन सुनावे। ठीक बात है, बढ़िया बात है। दोनों में ज्यादा कम किस में रहता है? बहुत ठीक है, ठीक है, आपका ज्ञान में ज्यादा रहता है। मैंने सब कह दिया, उस सब की बात नहीं कहता हूँ, जिनका कीर्तन में मन रहता है उनसे पूछो। देखो, मैंने ज्ञान की पुस्तकों भी पढ़ी है, पर भक्ति की पुस्तकों कम पढ़ी है, पर गीता पढ़ी है। गीता में जितना महत्व भक्ति को दिया है उतना ज्ञान को नहीं दिया है। अर्जुन को भक्ति बताई है, ज्ञान नहीं बताया। ज्ञान के लिए अगर तद्विधि परिपाते न परिप्रश्न सेविया उपदेश ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदेश तत्वदर्शी ज्ञानी तेरे को उपदेश देंगे, वहां जाओ और माम एकम शरणम भेजा आ जा, मेरी शरण आ जा, ऐसे गीता में लिखा। आप पढ़ लेना, संदेह हो तो पढ़ लेना। और वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा सुदुर्लभ किसी ने बताया? अपने को सुलभ बताया भक्ति से, और भक्ति करने वाले को दुर्लभ बताया महात्मा, और गुणातीत को दुर्लभ बताया क्या? योगी को दुर्लभ बताया है क्या? बताया तपस्वी योगी ज्ञानी देखो कर्मी भाषा देखो तस्वाद योगी वाले योगी बताया। अरे योगी नाम की सर्वेशम मद गति नंतरात्मना श्रद्धावान बजते मन समय युक्त तमो मत। बोलो, गीता क्या कहती है? कह कबीर मैं कहता डरूं, पर गौर कह जिसका मैं क्या करूं, अब भगवान के मैं क्या करूं बताओ। आप पढ़ के गीता बताओ, आप बताओ मैं मान लूंगा, आप बताओगे मैं जिद नहीं करूंगा, जचेगी नहीं तो कैसे मानूंगा, जिद नहीं करूंगा। बताओ, मैं बताता हूँ भक्त के लिए बताया स महात्मा सुधर। चार तरह के भक्त है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञान है उदारा सर्वे होते। ज्ञानी को कहा उदार कहा है, इसको उदार कहा, और ज्ञानी तो आत्म ही मेरा ही है। क्या वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा सुदुर्लभ महात्मा किसको बताया? गीता में ऐसा कहा, कहत कबीर मैं कहता डरू, पर गोरख कह जिसका मैं क्या करूं, भगवान के मैं क्या करूं उसका बताओ। मैं मित्र में थोड़ा ही कहता हूं, आप गीता पढ़ कर आओ कल, आज खूब देख करके रात में मनन करके फिर आओ, मेरे तो बड़े लाभ की बात होगी, आपका एहसान मांगूंगा कि आप गीता का अध्ययन कर लो, रात रात पढ़ो, और उसमें फिर मेरे पूछो तो मेरे को नया ज्ञान मिलेगा। मेरे को तो ये ज्ञान मिला है नहीं, समात्मा से दुर्लभ है, इससे आप बताओगे तो एक ज्ञान और मिल जाएगा। गीता में ठेका नहीं है कि आप नहीं बता सकते, मैं बता सकता हूँ, ये नहीं है। मेरा विश्वास नहीं है कि मैं ठीक बताता हूँ, आप नहीं बता सकोगे, ऐसा नहीं है। मेरा विश्वास है कि आप हमारे से बहुत तेज हो सकते हो, बिल्कुल, ये मेरा मेरी धारणा है। ज्ञानी तो आत्मा मेरे तो किस जगह कहा है, किस ज्ञानी को कहा है बताओ? ना, नहीं, ज्ञानी भगत है ये। चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार के भगत हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभ। ज्ञानी के लक्षण विधेय वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान। यार ज्ञानी तो आत्मे ही में मतलब इसीलिए कहा है, ज्ञानी भक्त का है वासुदेव समिति ज्ञानवान, उसके लिए कहा है। और बोलते भाई गीता पढ़ने को बताओ कहाँ श्लोक आता है, ज्ञानी तो आत्मे में तुम कहाँ आता है बताए, कहाँ आता है? सातवें अध्याय के 13 से 19 तक का प्रकरण है, उसमें भगवान के शरण होने वालों का और शरण न होने वालों का वर्णन है। उसे कोई ज्ञानी पाते हैं मतलब बताए है। ज्ञानी तो मतलब कौन सा श्लोक है? ज्ञानी त्वात्मे में मतलब कौन सा है? 18वां श्लोक 19वां कैसे है? बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो ज्ञानवान वो ज्ञानी वही तो ज्ञानी हुआ, दूसरा ज्ञानी है क्या? भगत शरणागत। और पढ़ो गीता खूब पढ़ो, मेरे को फायदा होगा। आप गीता पढ़ोगे ना मेरे को बड़ी मदद होगी, मेरे फायदा होगा, बड़े लाभ की बात है। ज्ञानी होता है वो भगत नहीं होता क्या? भक्ति बिना ज्ञान आ जाएगा? तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, भगत हो जाए अच्छी बात है। ज्ञानी देखो एक होता है योगी, एक होता है ज्ञानी, एक होता है भगत। ये तीन योग कहे भगवान ने, भगवान ने तीन योग कहे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीन योग कहे। कर्म योग है ये भौतिक साधना है, और ज्ञान है ये आध्यात्मिक साधना है, और जो भक्ति है ये पारमार्थिक आस्थिक साधना है। ज्ञान की महिमा स्वतंत्रता में है, ज्ञानी सर्वथा स्वतंत्र हो जाते हैं, सदा के लिए प्रतंत्रता पराधीनता विदाई हो जाती, होती नहीं कि प्रतंत्रता, ऐसे स्वतंत्र होता है ज्ञानी सर्वथा। यार स्वतंत्र जब तक नहीं है तब तक बोध नहीं है। और योगी होता है वो शांति प्राप्त करता है कि जड़ा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है योगी का, संसार का संबंध रखते हुए शांति किसी को मिली नहीं, मिलेगी नहीं, और मिलती नहीं है, मिल सकती नहीं है। संसार के शरीर के साथ संबंध रखते हुए शांति नहीं मिल सकती। कर्म योग से संसार से संबंध विच्छेद होता है, ज्ञानी अपने में संतुष्ट होता है, और भक्त भगवान का दास होता है, भगवान में एक होता है। ये तीनों की बात है नारी नारी। मैंने एक दिन सुबह सुनाया था, मनुष्य में तीन शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। करने की शक्ति से तो संसार की सेवा करो, जानने की शक्ति स्वरूप को, अपने स्वरूप को जानो, और मानने की शक्ति है भगवान को मानो। तो स्वरूप परमात्मा से अलग है क्या? हाँ जी, जो अपना स्वरूप है वो परमात्मा से अलग है कहीं? खास परमात्मा का अंश है, छोड़ा है परमात्मा का। तो जब एकता तो है, बिल्कुल एकता है, एकता बिल्कुल। ज्ञानी परमात्मा के साथ एक है, भक्त प्रतंत्र होता है, ज्ञानी स्वतंत्र होता है। वेदांत अद्वैत सिद्धांत मिलेगा। भक्त किसी अद्वैत को परमात्मा के किस कारण से परमात्मा का, तो माँ का बच्चा माँ के आदि होते हैं प्रतंत्र होता है। अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं, मत मौज करता है, ज्ञानी के ऊपर पूरी अधिकार पूरी जिम्मेवारी है, तो वो स्वतंत्र है। वो भगवान तो माँ का बच्चा है, मेरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक शिव सम दास अमानी, करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बाले राखे महतारी। ये बात है, ज्ञानी का दर्जा कम थोड़ा ही है, भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं कम नहीं मानता हूं। मैं साफ कहता हूं, मुक्ति में कल्याण में कोई फर्क नहीं है। आनंद की जो हम लोगों में कहते हैं, वो कहते हैं डिग्री में फर्क है, डिग्री में चलती नहीं है, समझाने के लिए कहता हूं। प्रतिक्षण वर्धमान जो आनंद है, ये भक्त को मिलता है, ज्ञानी को नहीं मिलता है। पर ज्ञानी की कमी नहीं कह सकते कि यह आनंद नहीं मिला तो ज्ञानी की कोई कमी रह गई, स्वप्न नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं, पूर्ण है एकदम, कोई कमी नहीं है। पर भक्त को एक विशेष आनंद मिलता है, वर्धमान आनंद मिलता है उनको, शांत आनंद। योगी को शांत आनंद मिलता है, उसको अखंड आनंद मिलता है, भक्त को अनंत आनंद मिलता है। ज्ञानी पूर्ण का मान लेता है, है जी, ज्ञानी जानकारी में पूर्ण का मान लेता है, भक्त पूर्ण का नहीं माने। क्योंकि ज्ञानी जो है वो अपने में पूर्णता मान लेता है। पूर्णता माने क्या, पूर्णता है, मानने वाला ज्ञानी नहीं होता, अपने में पूर्णता मानने वाला ज्ञानी नहीं होता, अज्ञानी होता है। ज्ञानी पूर्ण होता है, मानता नहीं है। बिल्कुल परमात्मा से अभिन्न है, परमात्मा से अभिन्न है, पूर्ण है, पूर्ण मानता नहीं है, मानता है वो अज्ञानी है, जो अपने को पूर्ण मानता है वो अज्ञानी है। विशेषता क्यों, ज्ञानी तो जीवात्मा है, वो बनता है, उसको अज्ञान में फंसा हुआ है, ज्ञान अज्ञान मिट जाता है तो ज्ञान अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, बोध होते ही स्वतंत्र हो जाता है। और शरीर और संसार की जो गर्द रखता है वो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है, इस वास्ते वो स्वतंत्र हो जाता है, सच्चिदानंद रूप आनंद का अनुभव करता है। परंतु मैं ज्ञानी हूं ये अभिमान नहीं होता, ये जिसके व्यक्ति अभिमान है वो अज्ञानी होता है। नहीं, हमने पुस्तक पढ़ी है, विचार किया है, जैसी जची वैसा कहता हूं, जिसको जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा अनुमान या अधिक कहां से लाए, अधिक कहां से लाए, बताओ। मेरा इतने वर्ष में जो समझ में नहीं आई बात है, दोनों का गंतव्य स्थान जो सत्य तत्व एक है, ज्ञानी और भगत का, तो विशेषता समानता समझ में नहीं आई बात। समझ में तो आप करके देखो कि समझ में नहीं आवेगी बात, क्योंकि तत्व एक है, ज्ञानी हो चाहे योगी हो चाहे भगत हो, वास्तव में तत्व एक है, उस तत्व में सब एक है। अब बात समझ में कैसे आए, परंतु उसमें विलक्षणता है, जो भगत का प्रभाव पड़ता है, भगत का जो आनंद होता है, भगत के संग से जो दूसरों पर विलक्षणता आती है, वो ज्ञानी से ऐसी नहीं आती है, उसे भी आती है, उसकी भी विलक्षणता है। जितने अज्ञानी है उनसे विलक्षण है, पर ज्ञानी ज्ञानवान है, ज्ञानवान नहीं है, जो अपने वो ज्ञानी मानता है उसको कि ये विमुक्त मानने, ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानने, तयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृष्ण पदम परम तदो पतन तदो नादृत युष्म दंघया। जो ज्ञानी मानता है ऊंचा पद जाकर के कैसा गिरता है, ऐसा भागवत में लिखा है। तथा न ते तावक माता, तथा न ते माधव तावका जना, आपके भक्त होते वैसे नहीं होते, वे त्वया भी गुप्ता विचरंत निर्भया विनायका मूर्ध सुप्रभो, वे निर्भय रहते हैं, बड़े बड़े विघ्नों के सिर पर पैर रख करके, महाराज ध्रुव जी मौत के ऊपर पैर रख करके बैठो चले गए, भागवत महाराज मौत आई, मौत के ऊपर पैर रख लिया, ऊपर ये विलक्षणता होती है। आप माने न मानो कोई आग्रह नहीं मेरा, ज्ञानी मानने से ज्ञानी तो नहीं होता, ज्ञानी मानने से तो ज्ञानी नहीं होता ना, लेकिन मुक्त मानने से मुक्त हो जाएगा क्या, ना मानने से नहीं होगा, विमुक्त मानी ना, विमुक्त मानी पंडितम मनिया, पंडित मानी काली मनिया, पढ़े हो ने, आत्मा नाम काली मन्ने थे काली मन्या पंडित मान थे पंडित मानी तो पंडित वह पंडित मानी होता है। अप्रसंग की बात मत छेड़ो भाई, प्रसंग की बात छेड़ो। देखो आपको कह दू सफाई दे दू मेरी, मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं पक्षपात करके नहीं कहता हूँ, मेरा अध्ययन है विचार है उसके अनुसार रहता हूँ। मैं किसी को छोटा दिखाने की नियत नहीं रखता हूँ, मेरी नियत ऐसी खराब नहीं है, मेरी समझ में नहीं था ऊंचा नहीं मानता हूँ। मुक्त होने में योगी हो चाहे ज्ञानी हो चाहे भगत हो किंचित मात्र फर्क नहीं है, किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। जिसमें ज्ञान की और कर्मयोग की क्षमता बताई है कि भगवान ने, भक्ति की क्षमता नहीं बताई है गीता में। तीनों मुक्त हो जाते हैं, इधर संदेह नहीं, उनमें फर्क कुछ नहीं हो, मुक्त हो जाते हैं। पर कर्मयोग ज्ञान योग है समकक्ष, यह है साधन और आस्तिकता है साध्य, यह हमने पुस्तक में पढ़ा है। विशेषता न्यूनता नहीं रहती उसे मुक्त होने में, कोई विशेषता नहीं रहती, परंतु आनंद में विशेषता रहती है। मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, कहीं भी मैं हूँ ज्ञानी को दास, ज्ञानी मेरे मुकुट मणि, मैंने सुना नहीं है। तो भक्तन ऐसी भस्ती रहती है बड़ी भारी, जा रज के परस तेर मुक्ति मिलते है चार, वह रज को ब्रज गो बिगा डाल नगर गुहार, फूस कर कर समझ फेंकती है, जिस रजी में चारों पर मेरी मुक्ति मिलती है। मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, पक्षपात में तो आप बता, तुम पक्षपात करके बता दो, छोड़ दूंगा पक्षपात। मैं तो मेरी बात कह रहा हूँ, समझा दू अपने सामर्थ्य नहीं मानता हूँ, मेरी बात कहता हूँ, मैंने जो समझा है इतने वर्षों में, पढ़ा हूँ, बोलता हूँ, सुनाया है, फिरा हूँ, प्रश्नोत्तर की है, उसमें मैं जाना है वो बताता हूँ। चरित्र की पुस्तक मिला ज्ञान चरित्र, ज्ञानी चरित्र को ये अनुवाद है, ज्ञानी की महिमा है, उपनिषदों में ज्ञानी की बहुत महिमा आई है, वो आप लोगों ने सुनी नहीं है। ऋद्धियां सिद्धियां सब आ जाती है ज्ञान में, सब दृश्य आ जाती है, आजकल देखने में नहीं आती। ज्ञान पंथ कृपाण की धारा परत खगेश हो नहीं पा रहा, तो ये मार्ग है, मार्ग ज्ञान का मार्ग, भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी, ये सुगम पंथ है वो कठिन पंथ है। प्रश्न है स्वामी जी, रामायण में आया है संयम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस, तो बिगर ज्ञान के भक्ति कैसे? बिना ज्ञान वर में ठेका नहीं लेता, बिना ज्ञान भक्ति हो जाएगी, भक्ति बिना ज्ञान हो जाएगा। भागवत में आया है कि भक्ति के छोरा है दो, एक तो वैराग्य एक ज्ञान, माँ है भक्ति, तो भक्ति आवे अनिच्छित आवे भरियाई मोक्ष सुख, तथा मोक्ष सुख सुमुख अगर आई अनिच्छित आवे भरियाई, मोक्ष सुख जबरदस्ती आता है, पर भक्ति के पास भगत ज्ञानी के पास भक्ति जबरदस्ती आ जाए, मेरे को मिला नहीं कोई वचन, आप ढूंढ कर लाओ। भक्त के पास में ज्ञान जबरदस्ती आता है, अनिच्छता में भरी आई जबरदस्त यात्रा, ऐसा आया है भागवत ग्रंथों में आया है, ग्रंथों में जो आया है वो मैंने पढ़ा है, कुछ याद है वो बता सकता हूँ मैं। ज्ञान की महिमा कम नहीं है, तब तो ज्ञान की महिमा बहुत विलक्षण है। ये जो ज्ञानी तो आते मत हूँ, ये ज्ञानी भगत है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत लोग जना, तो उसमें आर तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, ये भगत ज्ञानी है। भगत का ज्ञान क्या है? वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ये उसका ज्ञान है, वो आत्मबुद्ध बोध वो नहीं है, ये ज्ञानवान है, ज्ञान की पहचान बता दी है। बड़ी बात है, नहीं तो समाधान है पहले से ही। तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कोई संदेह नहीं है किसी भी बात भी, परंतु आजकल ज्ञान की बातें होती है, मुक्त नहीं होता है, मैंने देखा है, मेरी अटकल है, मैं अपनी अटकल को मुख्य नहीं मानता हूँ, मैं मेरी धारणा ही मुख्य है ऐसा नहीं मानता हूँ, परंतु मैंने देखा ज्ञान की बातें ज्यादा करते हैं, अनुभव बहुत कम है। कमी ज्यादा तो सब में निकल सके महाराज, कमी और बिल्कुल बिल्कुल, भक्ति की भी बातें ज्यादा करते हैं, असली भक्त बहुत कम है, कमी की बात नहीं, तो की बात है एकदम यथार्थ भक्त बहुत कम, यथार्थ ज्ञानी बहुत कम, यथार्थ योगी बहुत कम, परंतु इनमें विलक्षणता ये है कि भगत की रक्षा भगवान करते हैं, ज्ञानी और योगी के लिए भगवान पर ठेका नहीं है, भगवान को वो बुरे लगते हैं ऐसी बात नहीं है, परंतु वे भगवान के भरोसे नहीं रहते हैं, वे अपने बल के भरोसे रहते हैं, विवेकी अपने विवेक के वश में रहते हैं, विवेक बल होता है, योगी में अपने कामना के त्याग का बल होता है, भगत निर्बल होता है, छोटे निर्बल की माँ रक्षा ज्यादा करती है, साधना साधना में शुद्धता बताई, अंत में कोई फर्क नहीं, ज्ञान भी श्रेष्ठ है, भक्ति भी सब श्रेष्ठ है, योगा त्रयों में आप लोग तो भगवान ने कहे तीन योग के हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीन योग उपासनीय है, आदरणीय है, श्रेष्ठ है, तीन शक्ति हमारे में, एक जानने की शक्ति, एक मानने की शक्ति, एक करने की शक्ति, करने की शक्ति से कर्मयोग होता है, मानने की शक्ति से भक्ति होती है, और जानने की शक्ति से बोध होता है। महाराज गोस्वामी तुलसी कपटी संत को रघुवर राखत मान, जैसे अपट पुरोहित को देत दान जजमान, अपट हमारा पूर्व था विश्वास, ज्ञानी तो कपटी होता है, ज्ञानी तो कपटी मुनि था वो, तो हम जानते हैं तीन लोग, तीन काल भी जानते हैं, एक देह हमारा नाम है, एक तनु नाम एक तनु है, जब से सृष्टि हुई तब से एक तनु हो जाता, दूसरे धरी देह धरी बहुत, ऐसे काल ने भी कहा मैं जानता हूँ, गुरु कृपा से दोहरा है, जीत तो भगवान राम जी की होगी, सब जानता हूँ, राजा स्नान कर आ जाओ, मंत्र दूंगा, मकरी से पता लगा जाओगे महाराज आप पर भेंट दे लो, गुरु दक्षिणा पर प्रसाद, एक बात पूछे है कि शाश्वत तत्व तो एक ही है, तो एक साधक तो अनंत रस को प्राप्त हो गया और एक अखंड रस को प्राप्त हो गया, जब शाश्वत तत्व एक ही है तो शाश्वत गतियां दो कैसे हो गई? गतियां दो थी, तीन बताई, एक वहां बताया नहीं, एक शांत रस को प्राप्त होता है, ये बताया नहीं, कर्मयोग शांत रस को प्राप्त होता है, ज्ञानी अखंड रस को प्राप्त होता है, ज्ञानी अनंत रस को प्राप्त होता है, यार ज्ञानी की रक्षा भगवान का ठेका नहीं है, रक्षा ज्ञानी से बैर नहीं है, परंतु भगत हो जाता है वो छोटे बच्चे की तरह होता है, उसी रक्षा भगवान करते हैं, उसको ज्ञान भगवान देते हैं, तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वक लदामि बुद्धि योगम तम ये नमाम अंत थे तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान तम तम नाशयामि आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भाषता दीपक से उस अज्ञान मैं दूर करता हूँ वो दूर करना उसकी नहीं है वो तो केवल भगवान को याद करता है क्योंकि काम सब भगवान करते हैं और वो स्वयं उद्धार करता है अपना सब श्रेष्ठ है एक तत्व एक है तत्व में ये जो जड़ चेतन दो है ना ये विवेक में दिखता है वास्तव में जड़ तत्व नहीं है तत्व चिन्मय तत्व है वही संसार रूप से प्रकट हो रहा है ये पत्थर ईट चूना आदि सब ये परमात्मा का स्वरूप है मनुष्य पशु पक्षी राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच सब परमात्मा का स्वरूप है सब परमात्मा का स्वरूप सभी ये ध्यान योग आदि जैसे तीन रस है ना तो ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग तो इसके अलावा और जो योग है तो वो इन तीनों में आ जाते हैं क्या तीनों में आ जाते तीनों से अलग तो भी एवं बहुत विधता है क्या गीता में कैसे बहुत शब्द यज्ञ बताए और इससे बहुत ही यज्ञ है कई तरह के ज्ञान योग है लय योग है हठ योग है राज योग है मंत्र योग है अष्टांग योग है अनाश्रुति योग है कई योग है सबसे परमात्मा प्राप्ति होती मुख्य तीन है तीन के अंतर्गत आ जाते हैं प्राय किसी तरह से करो आप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा आप कुछ नहीं योग अन्य त्वयम अजानंत ये ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग कर्म योग तीन बात बताई अन्य तो एवं अजानंत न ज्ञान योग जानते न भक्ति योग जानते न ध्यान योग जानते न भक्ति कुछ नहीं जानते वे संत महात्मा सुनकर उपासना करते वे भी मृत्यु तो तर जाते मृत्यु से तर जाते ते भी चार तरनते मृत्यु श्रुति परायण सुनने के परायण हो जाए तर जाते हैं सत महात्माओं के कहने के अनुसार चलने वालों की मुक्ति हो जाती है कल्याण हो जाता है इसमें संदेह नहीं सच्चे हृदय से कल्याण चाहने वाले का कल्याण हो ही जाता है ये जानता ही नहीं कुछ समझिए एक याद आ गई एक भक्त थे ब्रज में चले गए तो ब्रज में चले गए तो ब्रज में खेती करने वाला अपने सिर पर एक टोकरी लिए वो आ रहा था तो अपनी जूती थी वो उसके ऊपर रखी हुई थी अपनी ओट की छबड़ की बरबर रखी हुई थी तो वो आया रे तू क्या है तुम कौन हो गए भक्त मैं अनन्य भक्त हूँ अनन्य तू मैं फनन्य हूँ फनन्य कि फनन्य क्या होता है कि तो अनन्य क्या होता है अनन्य है एक भगवान के ही भक्त है मैं देवता असुर राक्षस भूत प्रेत पिशाच किसी गंधर्व चित्र किसी राक्षस यक्षर पर अप्सरा देवता किसी की नहीं जान रहा मैं किसी का नहीं हूँ केवल भगवान का भगत हूँ तुम फनन कैसे हो मैं शिष्यों का नाम ही नहीं जानता फनन तुम तो इसको नहीं मानते मैं नाम ही नहीं जानता इतना गंधर्व होता है चाय होता है यक्ष होता है राक्षस होता है असुर होता है मैं सुसंग्राम नहीं जानता इस बार फनन नहीं हुआ कि ये जूती ऊपर क्यों रखी है कि तुमने सुना नहीं वृद्ध की महिमा जा वृद्ध के ऊपर सोते मुक्ति मिलते है चार वह मुक्ति क्षणी हुई है इनमें जर्जी में या छोटी होगी क्या जूती भक्ति भावना से ही है नहीं नहीं ठीक है बहुत बढ़िया है अब यही तो बढ़िया भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं तो ये भक्ति में स्वतः हो जाता है तुम फन नहीं आएगा तेने प्रजा की महिमा सुनी नहीं एक संत थे जो दूर चले गए वहां आए थे महाराज कहाँ थे कि मैं तो ब्रज में रहता हूँ ब्रज में था चतुर्मास में ही और अभी बाहर घूमने के लिए आया हूँ ब्रज में रहता हूँ वहां कि महाराज आप इसी गुदरी में थे हाँ इसी गुदरी एक गुदरी पैर थी एक गुदरी इसी गुदरी में था वही गुदरी अब शीतकाल है तो उड़ता हूँ उसको नहीं गुदड़ी रखता हूँ मैं। तो कहते महाराज गुदड़ी आप दोगे बेचोगे? तो बेचोगे तुम क्या दोगे? तो देते देते 400,000 रुपए तक गई, 400,000 रुपए दे दूंगा। तो कह नहीं कल देखूंगा। दूसरे दिन ढोर साफ कर ले गए, कब लोगे? कब कोड़ी नहीं लेंगे। हाँ विद्युत में शनि हुई के डैन लगे लग चार, जब कोड़ी ना बची जब रज धोली डार, रज धोली कोड़ी नहीं बची। तो मैं तो ब्रज रज की है, गुल्ली की थोड़ी है। भगवान ने सुना कि लोग ब्रज रज की बहुत प्रशंसा करते हैं, तो बांस छाने खाने लगे। बढ़िया, अरे लाला मिट्टी खा ली? ना ना, ना भैया। अरे बाल कहते हैं ये तेरा भाई बड़ा भाई ये भी कहता है ताब को ना हम बख्शवान ना सर्वे मिथ्या विषय सब झूठ बोलते, सब झूठ बोलते हैं। देख भैया ब्रज में बलाद में एक हूँ, ऐसा कोई नहीं कि बल जानते हो तू है जैसा है, मेरे समान कोई आदमी नहीं ब्रज में। उम्मीद होती है मांसती ब्रज में गोपिका हुआ आ गए, कोई देवता है ब्रह्मा यार विष्णु यार महेश यार शक्ति आई सूर्य यार गणेश यार इंद्र आए, तो पूछने लगे वो नींद में पड़े पड़े संस्कृत बोलता है लाला क्या उपदिष्टन तो आगछन तो सर्वे भी देवा अत्र उपदिष्टन तो माँ देव क्या बोले है, माँ देव क्या बोलता है नींद में बढ़ाता है। तो बोला गया लाला क्या है कि माँ ब्रह्मा विष्णु महेश आए कि सब वे मेरे घर आए सब इकट्ठे होंगे। बोला अलग बला है मुंह में देख लिया भगवान को विराट रूप जो माँ झाड़ा उतार दे लाला की क्या हो गया लाला की क्या बता गई ब्रज की हर्षी नहीं पता है। भगवान ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, माधुर्य में ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। ऐश्वर्य के महान ऐश्वर्य तत्व ज्ञान है, ऐश्वर्य महान ऐश्वर्य ऐसी बात है नहीं। जो आदमी ज्ञान को श्रेष्ठ माने वो बिल्कुल ज्ञान को श्रेष्ठ माने, भक्ति को श्रेष्ठ माने भक्ति को श्रेष्ठ माने, योग को श्रेष्ठ माने वो श्रेष्ठ, जो जिस साधन में लगा है उस साधन को छोटा ना माने, क्योंकि सबसे मुक्ति होती है सबसे कल्याण होता है, इस बात से छोटा नहीं है। आपस में आनंद का फर्क है और कुछ कोई फर्क नहीं। इस बार जो भाई जिस साधन में लगे हैं उसमें ही तत्परता से लग जाए। मैं तीनों बातें कहता हूँ, भक्ति की बात कहता हूँ, योग की बात भी कहता हूँ, ज्ञान की बात भी कहता हूँ। ज्ञान के ऊपर कई पुस्तकें भी लिखी है, आप पढ़ो। शैली जरा मेरी और है, तत्व ज्ञान की शैली मेरी और है, जल्दी से जल्दी बोध हो जाए ऐसी मैंने शैली अपनाई है और फर्क कुछ नहीं। प्रकार है वो अलग अलग है। तो भाई अब देखो सबको तो आनंद आ नहीं सकता, ज्ञान के मार्ग वाले को ज्ञान में आनंद आएगा, भक्ति के मार्ग को भक्ति मार्ग भक्ति में आनंद आएगा, योग के मार्ग को योग में आनंद आएगा, पर हमारे तो कीर्तन में बहुत आनंद होता है। भगवान के नाम का कीर्तन करें, आप दूसरो बैठो आपको नशा तो पहले चले जाओ भलाई कोई बात नहीं है, पर गीत के बीच में नहीं जाना।